Տիկինդարցյան, նախ ուզում եմ մեր զրույց սկսենք ձեր արմատներից։ Որտեղից են սերում ձեր արմատները, ովքեր էին ձեր ծնողները։ Իմ ծնողները երկուսն էլ հայրս էլ մայրս էլ Բադարագյուղից են, համագյուղացիներ են։ Հայրս 9 տարեկանից կորցրել է հորը, ընտանիքում մեծը հայրս էր, մի եղբայր, մի քույր ուներ։ Հայրը վերջին անգամ տեսել է 9 տարեկանում, ամառը եկել է, նա աշխատում էր Դաղստանում։ Ինչ էր աշխատում Դաղստանում։ Բանվոր է, բայց 1914 թվականին առաջ համաշխարհային պատերազմի ժամանակ զորակոչվում է և ռուսական բանակի հետ Արևմտյան Հայաստանում է մասնակցում պատերազմական գործողություններին, 15 թվականից զոհվում է։ Եվ նրանից հետո ընտանիքում որբություն, դժվարություններ, մայրը մի կերպ երեք երեխաներին պահում է, ուրիշ համար հաց թխելով, ուրիշ համար լվացքանելով, մի անգամ էլ թոնրում հաց թխելիս էնպես ստացել, որ քիչ մնացել, որ վառվի, ձեռքերից արդեն վնասված էր և ի վիճակի չէր անգամ արդեն լվացքանել և դժվարությամբ մեծացրել։ Հայրս 12 տարեկանից աշխատում էր, չափազանց էր դարձել, Բաքվում բանվորություն է արել, հետո արդեն կոմունիստական շարքերն անցել, հետո արդեն Բարձրագույն կրտություն ստացել Մոսկվայում, ավարտել է Մոսկվայի ներկայիս, նույն ժամանակ կոչվում էր Արևելքի և Ասիայի ժողովուրդների համասարան։ Միջազգային համասարաններ կադրեր պատրաստում աշխարհի տարբեր պետությունների համար, կուսակցական աշխատողներ, իրավաբաններ։ Հայրս ավարտում է, վերադառնում է Ստեփանակերտ, ես ծնվել եմ 37 թվականին, իմ հայրեն ժամանակ դեռ սովորում էր, մի քույր ունեմ, մայրս միջնակարգությամբ կիներ, բայց անչափ կարդացած, անչափ հետաքրքրասիր և անչափ զարգացած կիներ, խելոք խորհուրդներ էր տալիս և հասկացել, որ նա շատ էր ընթերցում։ Իմ մեջ սերը գրականության նկատմամբ, ազգի նկատմամբ, այս ամենը ես ստացել եմ ժառանգելի մորիցս։ Մայրս Աշխեն Հրստամյան, հայրս Սերգեյ Գրիգորի Դավիդով, քանի որ Բաքու է նա անձնագիր ստացել հասկանալի այն ժամանակ և այդպես մնացել որպես Սերգեյ Դավիդով։ Մայրս քուրս բժշկական ուսումնարանում սովորելիս հավասար զուգահեռ հետը սովորել է։ Ինձ հարցում են, քեզ համար կնոջ իդեալով է, ես ասում եմ, իմ մայրն է, որպես ջին ամուսին, որպես մայր, որպես բարեկամ, որպես հարևան, ինձ համար նա անհասանելի միջավայր, այսօր ես նրան պաշտում եմ ուղղակի, հասկանալ է բոլորն ու իրենց մայրին պաշտում, ամեն մեկը յուրովի, սա էլ իմ պաշտամունքի առարկան է։ Մայրը շատ զուսպ կիներ, համեստ, անչափ իսկական հայուհի, իսկ հայրս էլ շատ հումորով, շատ զվարճալի մարդ էր։ Այսինքն մենք մյուսին լրացնում էին։ Այո, հայրս էլ շատ հետարքասեր մարդ էր, միշտ կատակում էր, ուրախ պահեր էր մեզ պարգևում, շատ ընկերներ ուներ և ես չի շուշու, որ նա մենակ ճաշ էր, ամեն օր հետը մարդ էր բերում, ամեն օր ընկերասեր, անչափ ընկերասեր, ես նրանց սիրով տակ եմ մեծացել, սիրով շրջապատված, իմ ծնողները անչափ բարյասկամ էին, մեր տանը վեճեր, ես չեմ տեսել։ Նման խաղաղության ոլորտում։ Այո, մանկավարժության ընտրությունը։ 3 տարեկաներ, երբ հայրս մեկնեց ռազմաճակատ, կամավոր 45 թվականին, ավարտելու դեպքը գլխավոր դատախազ, գլխավոր դատավոր, միջև պատերազմը, կամավոր 45 թվականին մեկնել, ես ընդամենը 3-4 տարեկան էի։ Եվ մասնակցել եմ Ստալինգրադին, մասնակցել եմ Ղրիմի ազգագերմանը, վիրավորվել է 2 անգամ, հաղթանակը դիմավորել է Կալինգրադում, Թյունիսբեր 45 թվականին, այնտեղից նրան գործուղել են Սախալին, վիրավոր Արևելք։ Այժմնակ պատերազմական գործողությունները շարունակվում են Ճապոնիայի հետ, և մի տարուց հետո 46 թվականին արդեն ես դպրոցի գնում, արդեն հասկանում եմ, որ հայրս դեր ռազմաճակատն է։ Վերադարձած եմ մայրս տխուր, մամին չէ պատահել, հայրիկը գրել է, որ պատրաստել գալիս եմ ես տանի Սախալին, զորացրել են իրեն և նշնակում են Սախալինի քաղսովետի նախագահ։ Մայրս նամակ է գրում, որ 6 տարի հետո բանակում ես երեխաների միայն մեծացրել եմ, դժվարություններ եմ կրել, ես որ ծնվել եմ տատիկից չեմ տեսել, հայրը ուներ գյուղը մենակ, ձեր արդեն անօգնական, չի կարող մեզ վերցնել գնալ։ Եվ մի քանի ամիս անց հայրս վերադառնում է, և հետաքրքիր է մեր այդ հանդիպումը։ Ես ու քույրս տանենք, արևոտ օր էր, մայրս Բաքում լվացք էր անում, այն ժամանակ մեր բնակարանը ոչ ջուր կար, ոչ գույուղ էր գործում, ոչ գազ կար, անիներից էլ այդ թանգարանի կողքին երկհարկանի պետական շենքեր, այն ժամանակ ասում են պարտակտիվ աշխատողների համար էր, լավագույններ էր լավագույններ քաղաքի մակարդակում։ Մայրս Բաքում լվացք բացքեր անում, դուրսից մի ես եմ դուրը բացում, տեսնում զինվորական հագուստում մի մարդ ուստի հետ եմ քաշում, քրոջս եմ կանչում, ասում լուլա մի ջաջայա կանչում, քրոջս կարծես քրոջս էլ չճանաչում, 6 տարի է չէ տեսել, հայրս ուզում է մեզ գրկի, բայց մենք հետ ենք գնում, քրոջս վազում է, թե մի բայենի ջաջայա եկալ մեր տոնը, մայիս գալիս է 4-5-ին գերկա խառված, արտասվել, եւ ուրախություն, եւ թախիչ, եւ ամեն ինչ իրար խառված Մանկավարժության դրությանը ի՞նչ էր խառնված, պատահականությունը թե երազանքը։ Ես այս ժամանակ չէի գիտակցում, ես ով եմ, ինչ եմ, ինչ պիտի անեմ, բայց հայրս Մոսկվայից եւ վերադարձել իր հետ շատ գրքեր էր բերել, գունավոր գրքեր, մեծ հաստափոր, հետո եմ հասկացել, որ դրանք Մարքսի, Էնգելսի գրքերն են, գեղարվեստական գրքեր են, ասենք այն ժամանակ ռուսական դասականները Պուշկինի գրքեր կային եւ տալ ես սիրուն մեծ փոքր շապիկներով գրեցիք եւ առանց իմանալ, առանց գիտակցելու այդ գրքեր ամենամեծ վերցնում էին, աստիճաններով իջնում, իմ կողքիներ, հարևաներ, երեխաները 4-5 հոգյավակում էինք, ինձնից մի քիչ մեծ, ինձնից փոքր է։ Եվ աստիճաններով մենք տունտուն էինք խաղում, և ես անպայման ուսուցիչ էի։ Մի տաբուրետ էր դրած, ես էլ դիրք տրում էի տաբուրետի վրա, նրանք էլ աստիճանների անցնում էին, ես էլ ինձ երևակայել, որ ես էս ուսուցիչ եմ։ Մի օր էլ այդ մի դիրք վերցրած, ես բակից գալիս եմ, Չուկայի ճանապարհը, մեզ մարդ ասում է, «Էդ ինչ դիրք է»։ Ասում եմ, «Իմն է»։ Ասում է, «Կարդացել ես»։ Ասում եմ, «Չէ, սա պաշտպանիչ դիրք է»։ Գուցե դա խաղ է, գուցե, բայց ես սիրում եմ ընկերական շրջապատ ունեի, երեխաները միշտ իմ շուրջ հավաքվում էին, թե մեզ, թե փոքր երեխաները, այդ ուշադրությունը գուցե ինձ ստիպել է, ես որ ինձ դրսևորեմ դրական կողմով, որ դրանց հարգանքին արեմ, նաև պատասխանատվություն, ինչ-որ ես որ հավաքեմ, պետք է ինչ-որ մի խնոր խաղանք, ինչ-որ լիդերի դերում էլի ես գալիս։ Իսկ ընթերցանության նկատմամբ սերը մորից եմ ժառանգել, մայրս էր անընդհատ ընթերցում էր և ինչ նիստիմ էր կարտացեք, ինքը հայ դասական գրականությունը գիտեր։ Ավարտել է միջնակարգ առաջին դպրոցում 1954 թվականին, նույն տարին էլ ընդունվել Բաքվի Լենին անվան մանկավարժական ինստիտուտի լեզվագրական ֆակուլտետը, երրորդ ուրցում արդեն մեր ֆակուլտետը դարձվել է պատմա լեզվագրական, 5 տարի են դարձրել, արդեն մենք լրացիչ սկսել ենք պատմությունը ուսումնասիրել և արդեն եմ պատմա լեզվագրական բաժնի մանկավարժական ինստիտուտի 1959 թվականին աշխատանքի իմացել Ստեփանակերտի գիշերտիկ դպրոցում։ Առաջին տարին աշխատել եմ որպես առաջին դասային դասիրակչուհի, հետո հաջորդ տարին տնօրենը Սարգիս Արամյանը ինձ ճանաչելով այդ տարվա ընթացքում փոխարինել եմ լեզվի ուսուցիչներին, նա ինձ առաջարկել է և հաջորդ տարին կանչել է լեզվի ուսուցիչներին և ասել բարձր դասաներում դասավանդել է Սվեդիկ, խնդրում դասաբաշխումը անես նույն գիշերօթիկում, դասաբաշխումը կկատարես, ես որ բաժանում եմ, իրենք ասում են իրարից խռովում են։ Այդ դպրոցը նախ այն տարիներին ոչ թե քաղաքի մարզի լավագույն դպրոցներ, հանրապետական մասշտաբով այնպես գիշերօթիկը, նախ այնտեղ ուսումնական աշխատանքը բարձր հիմքերի վրա դրված, հետո տնօրենը անչափ ուշադրություն դարձրել աշխատանքային դասերակցանը, երևի մարզի բոլոր գյուղերից էլ կային, ոչ միայն հանրապետությունից կային, Կարկար ճամփարը գիշերօթիկին է եղել, ոչ տարվա ընթացքում գարանային ամիսների ամռանը, աշնանը, ինչքան հնարավորություն ու գյուղատնտեսական աշխատանքների ժամանակ մենք բոլոր ուսուցիչների հետ միասին աշխատում էինք, այդ համամասը խոզեր էին պահում և այդ գերակրի մնացորդները ուժանդակ տնտեսությունը նպաստում էր, նախ երեխաները սիրով աշխատում են, հետո նրանք բարիք էին ստացում, և ստացած այդ բարիքները օգտագործում են երեխաների համար ոչ տարին և թարմ այդեղ բանջարեղ են կար և թթու ամեն ինչ և իրենց սեփական աշխատանքով վաստակած և հիացմունքով Սարգիս Արամյանը այնքան էր սիրում երեխաներին, այնքան էր նրանց վստահում, այնքան էր նրանց հետ կապվել, որ հաճախ երևի դիշերները չրտունք ունեն, շատ փոքրիկ կոլեկտիվ էր, բայց շատ կուր, շատ համերաշխ, միաձույլ, մի կնոջ։ Քանի տարի եք աշխատել դիշերօթիկում։ Ես ընդունվել եմ 59 թվականին, 73 թվականին դիշերօթիկը փակվել է, մեր ամբողջ մանկարժական կոլեկտիվը տեղափոխել է նորաբաց 9-րդ դպրոցը։ Մի տարի ես աշխատել եմ 9-րդ դպրոցում մեր աշակերտների հետ մեկտեղ, ինչեր չեն գնացել իրենց գյուղերը, այնտեղ էլ նույնիսկ մենք դասարաններ ունեցել ենք, երեխաները էլի մնացել են գիշերակացը, բայց մի տարուց հետո ինձ տեղափոխել են առաջին դպրոցը որպես ուսմասվար 1974 թվականին Հարազատ դպրոցը, այն դպրոցը, որտեղ ես 10 տարի ուսուորել եմ, ճիշտ ասած մեծ դժվարությամբ են ինձ համոզել, ես չի ցանկանում, որտեղ նախ շատ մեծ դպրոց էր, հետո այստեղ աշխատում են ինձ դասավանդած ուսուցիչները, որոնց ես անչափ սիրում էի, ինձ համար շատ բարձր պատասխանատվություն էր, անչափ մեծ վստահություն էր իմ նկատմամբ, մտավախություն ունի, անհանգստանում եմ, ես կարող եմ արդարացնել նրանց վստահությունը, նրանց հետ հավասարացնել, ես կարող եմ նրանց հավասար դասարամոտնել եւ նույնիսկ էլ սպասարություն անել, ժամանակ դասավանդում էին վաստակաշատ ուսուցիչներ Արամ Մարտիրոսյանը, Ահարոն Բալայանը, Լևոն Բաղդասարյանը, նրանք մեծությունների էին, ճիշտ է, իմ աշխատելու տարին արդեն իմ սիրած ուսուցիչներից շատերը չկային, կամ մահացել էին, կամ տեղափոխվել էին ուրիշ քաղաքներ, բայց նրանց երախտապարտ եմ, այդտեղ նրանք իմ մեջ են արթնացել սիրո ուսուցչի նկատմամբ, իմ սիրո քաղաքացիական նկատմամբ, իմ սիրո երեխաների նկատմամբ, ես շատ բան եմ սորել առաջին դպրոցից, եթե որպես մանկավարժ ձևավորվել եմ գիշորտին դպրոցում, մանկավարժական կոլեկտիվի աշխատանքի ոճը, միասնությունը իմիջ այնպես է տպավորել, իսկ առաջին դպրոցում էլ ես աշխատելով ինձ դասավանդած ուսուցչի հետ մեկտեղ, ես շարունակում եմ ընդօրինակել նրանց, հիմա նրանց բառած դասերով, դաս պատմելու ժամանակ հիշում էին Գեր Մարտիրոսյանը, ես դաս ինչպես կպատմեր, ես գաղափար ինչպես կմեկնաբաներ, այսինքն նրանք այսպես թե այնպես խառնված էին ձեր գործին, այսպես դասավանդման, ես աշխատում էի նրանց վստահությունը արդարացնել եւ խրախուսում էին ձեզ, այո, առանձնապես իմ նկատմամբ աչքի ուշադիր էր Ահարոն Բալայանը, ու ժամանակ արդեն չնայած երիտասարդ էր, մոտ 15 տարվա մանկավարժական ստաժ ունի, բայց արդեն ես անուն էի հաստատել որպես երիտասարդ ուսուցչուհի, խոստումնալից, բայց ուսմասվարությունը դա բոլորովին ուրիշ բնագավառ ունի, համար դա բոլորովին նոր բնագավառ էր, Ահարոն Բալայանը քաշեց մի կողմ, ասաց, չանհանգստանաս, ես քեզ օգնել եմ, օգոստոսի 25-ից մինչև 28-ը երեք օրվա ընթացքում ինձ կողքին նստացրել է աշակերտ նման դասացակից հետ կազմել, հիսա երբեք չի մորանա, հունվարին դասաժամերը փոխում են, դասաժամը ավելանում որոշարկանի, որոշարկանից կճատում է, ինքը եկա մոտեցա, թե ինչ է ստացվում է, թե չէ, ես էլ անթատ մատիտը ձեր քիսի, դերևս սեպտեմբերի միջի 15-ի սիվագիր դասացակը կարաց, ասում են, ես մեկը փոխր, ես մեկ վերջից աշխատում է, մեկը ստացում է, մեկը շերտացում, ինքը տեսնում է օգնության էր ասում, բայց հետո արդեն ասաց, ես արդեն հանգիստ եմ քեզ, և նրանից հետո արդեն ես 25 տարի աշխատել, հետո տնորեն էիք արդեն, հետո արդեն որ թվականից, 1980 թվականից մինչև 94 թվականը, 94 թվականին արդեն ես ինքս եմ կամավոր դիմում, ամենածանր տարիներն էին իմ դպրոցի մարմնանդ, շենքային պայմաններ չկային, հետագա ժամանակ չգիտեր թե երեխաները որտեղ թաքցնի, մեր հիմնական շենքը արդեն փլվել էր, անկախատեսելի դեպքեր, իրավիճակներ, իհարկե այստեղ ես ավախինում եմ, հանկարծ երեխաներս մեկը կվնասի, երեխաներն մի բան կանեն, մի բան ասեն, հանկարծ պայմանավտանգ իրավիճակների, իհարկե ես մտածում եմ միայն երեխաների անուն, ոչ այնքան ուսման, որքան երեխաների անվտանգության, որոնք են այն որակները, որ ասենք ինքները ձեր մեջ արմատավորել եք, եթե ես հաջողության հասել եմ երևի այն բանի համար, նախ ես շատ արդարամիտ եմ, ես տարբերություն չեմ դրել իմ աշխատողին, տեղ աշխատողից, խոհարարից, պահակից սկսած մինչև ինձ, հավասար պահանջներ եմ ներկայացրել միայն աշխատանք, և ես այսինքն յուրաքանչյուրը իր գործը պետք է լավ կատարի, ես քո չեմ արել, ինձ համար բոլորը հավասար է եղել և բոլորին հավասարապես հարգել եմ, երբեք չեմ կոպտել, հաճախ եմ, այսինքն ձեր մեղ բնավորությունը ձեր նայում, որ ես դաս եմ ուսել, բայց ինձ սկսած դասի չի գոհացրել, բայց ես երբեք անկողի ժամանակ ընկերությունները չեմ բացել, բացի բաց չեմ հայտարարել այս կամ այն թերության մասին, ինձ դուր չէր գալիս, որ բասեկոսություններ կային, մեկը մյուսին բամբասում են, տանում բերում են, մի անգամ ես մանքորում ասել, ես ձեզ խնդրում եմ ինձ մոտենալ, միայն դասին դպրոցին վերաբերող հարցեր, ինձ ոչ մի դի մասին լրացուցիչ տեղեկություն չասեք, որտեղ ես ձեզնից մի ժամ առաջ եմ գալիս դպրոց, դպրոցի մի ժամ դաս եք տալիս, ես 10 ժամ եմ դպրոցում, ինձ հաջողվել է կոլեկտիվը համախմբել, լավ ուսուցիչները, անչափ պահանջկոտ, ուշադիր, խիստ, իմ աշխատած տարիներին դպրոցը բավականին ուսումնական մակարդակով, կազմակերպացությամբ, կարգապահության մակարդակով բարձրացրել, այն ժամանակ ռուսական դպրոցներն էին անուն անել, ես մի շնորհում էին, ինչու պիտի ռուսական դպրոցները արժանանալով ասան, չի, այն դեպքում երբ ես ուսուցիչներ ունեմ և ես պիտի ուսուցիչների առկայությամբ ես չկարողանամ իմ կոլեկտիվին հասնել իմ մակարդակին, և իսկապես ինձ հաջողվել է, իհարկե մանկավարժը ամենալավատես մարդն է, քանի որ նա աշխատում է ապագայի համար, և ինձ օգնել է այն, ես որ սիրել եմ երեխաներին, երբ դասը չեն սովորել, ասել են, ոչինչ, Բալենջան, երբ պատրաստնես ինձ ասել, բայց այս ժամկետում, եւ մինչեւ չպատասխանես, ամբողջը չես կարողանում պոեմը զորել։ Մի հատված կսովորես։ Այսինքն մշտապես հնարավորություն տալու, որ կարող ես շտկել այդ դիրեն, որ միշտ ժամանակ ունես, միշտ կարող ես, եւ դու չկարծես թե դա անհնար է։ Են որ մեկը 5 է ստանում, դու 3-ը 4-ը ստանաս ու կստանաս։ Բայց եթե մարդը իր գործում սխալվում է, դա վատ է, ասենք բժշկի սխալը, ասում են ճակատագրական կլինի։ Իսկ մանկավարժի սխալը։ Գիտեք, մանկավարժի սխալը երեխայի հոգին է աղջատում, երեխայի հոգին է անասում, չի գալի։ Երեխան պիտի իմանա, ուստի չի իր բարեկամն է, որ ուստի չի իր լավն ուզում։ Ուստի պիտի վստահ, ուստի պիտի հավատա։ Ինձ հաջողվել է իմ աշտանքում հասնել հաջողության նրա համար, որտեղ երեխաները ինձ վստահում են։ Կարևոր հանգամանք է դա։ Դրանք ինչ հետ կիսվում է։ Երևի իմ բարեխորհուրդները նրանք հասկացել են եւ նրանք շահել են։ Ես շահել եմ իմաստով, որ դրանք դարձել են բոլորն էլ ազնիվ մարդիկ։ Ես պատաշակիր չեմ ունեցել։ Ինչքան ես աշխատել եմ, ոչ մի երեխա անչափահասների ցուցակ չի մտել։ Իմ դպրոցում փախչել բար չկար։ Դասերը չէին փախչում, եթե այդ օրը դասի չէր, սուրմիկի պիտի դասին նստեր, չմացածը լսեր, ինգերոջից սովորեր, չի լսեր, այս փախչել ես ամենամեծ հարցի տեղը ես պիտի կանխեի, դասից փախչել և դասից բացական է։ Եվ դա այն դեպքում, երբ քանի աշակերտուն էի, ամեն օր, արդեն 15 րոպե անց ես իմ սեղանին դրված էր բացականները, որ դասանից են և ինչու են բացական։ Եվ մինչև մի ժամ պարզում է, թե երեխան հիվանդ է, մի տեղ է գնաց, իսկ ինձ ծնողը տեղյակ է լինում, որ երեխան չի եկել, երեխան դասի չի եկել, եթե երեխան գիտե, որ դպրոցից չպիտի խուսափի, դպրոցը միայն իրեն օգուտ է տալիս, դպրոցը սովորել պիտի նպատակ լինի, արդեն նա չի խուսափում, զգում է, որ դա իր համար է։ Մեր օրյա դպրոցը ինչպես կարող է գնահատել դինարցյան գովեր, կան ուրախալի երևույթներ, անչափ զարգացած, շատ տեղեկացված, շատ տեղեկացված, հիմա հնարավորությունները բիլ են, բազմակողմանի են, բայց նրանք սնվում են հերուստատեսությունից, ինչման անում, պատրաստի նյութերով, այսպես ինքները, բայց ինձ մտահոգում է, որ երեխան գրքի վրա չի աշխատում, երեխան բնագիրը չի կարդում, որտեղ նաև ինքնուրույն աշխատանքի թվով հաճույքը բոլորին ուրիշ բանը լսես, ուրիշ բանը տեսնես, բայց ուրիշ բանը եթե դու կարդում ես, կարդալու ժամանակ դու հզվում ես այդ կոնթերցացը, շատ դիտ հավատացյուն ոչ մի ուշադրանով հնարավոր չի փոխարինել, ինչ բազմակողմանի ես դու անցալում այդ նյութը, եւ սա անմոռաց է մնում, դրա համար պիտի կարդալը չթոնի երեխան, գիրքը պիտի նրա առաջին զենքը, պիտի գրքի վրա երեխան աշխատի։ Ինչն է ուրախացնում այսօր մեր նոր դպրոցում, մեր ազգային դպրոցում, նոր կրթական համակարգում։ Կրթական համակարգում ինձ ուրախացնում է ազգային գաղափարախոսությունը, խորհրդային տարիներին հասկանալի սովետական դաստիարակություն, բոլորովին ուրիշությամբ, չեմ ասում, այն բոլոր բարոյական հատկանիշները, դպրոցի խնդիրը այն ժամանակն էր այդպիսին, դպրոցի խնդիրը միշտ նույնն է, մտածելին դաստիարակել եւ հայրենասիրության եւ աշխատասիրության եւ հումանիզմի եւ ասենք համակոմանի զարգացում, այո, կյանքին պիտանի մարդ խնդիրը չի փոխվի, դպրոցի խնդիրը մնացել է նույնը, միայն մեր դպրոցի առանձնատկությունն այն է, որ նախ մենք նոր ենք անկախ պետություն դառնում, մենք դժվարություններ շատ ունենք, այսօր էլ փնտրտուքի մեջ են այլ նույն դպրոցը, այսօր էլ դեռևս դպրոցը այն չի, ինչ պիտի լիներ, մենք կուրսներ ենք ունեցել, ուսումնական գործ ու կուրս ունեցել ենք, շատ բան ենք մենք գործել, խորհրդային դպրոցում շատ լավ բաներ կային, կարելի է պահպանել, բայց ժամանակները փոխվել են, ամեն ինչ փոխվում է, չափանիշներն են փոխվել, այնուամենայնիվ այսօր դեր դպրոցը անելիքներ ունի եւ այս ծրագրերի ծանրաբերվածությունը, 12-ամյա դպրոցը, սա շատ ծանր է, առանցել երեխան 5 տարեկանից դպրոց է գնում, գիտեք, իմ տարիներին առաջին երկրորդ երրորդ դասարանի երեխաները քնում էին դպրոցում, դպրոցում երկարուրա խմբակ ունեիք, սնվում էին երկու անգամ իջերտուն գնալը, նախաճաշում էին, ճաշում էին, հանգստանում էին, դասերը սովորած էին գնում, բայց հիմա դպրոցները մենք ունենք նախապատրաստական դասարաններ, որտեղ երեխաները նստարանի վրա ինչ պետք են, իտալիկ մայրիկը փոքրիկ սաբաժն է տվել, ոչ բոլոր խմբերում կան մանկապարտեզային պայմաններ, դերևս մանկապարտեզները չեն բավարարում իր նախադրույթ չկատարիքիրա, այս հարցը պիտի անպայմաններ ուշադրության կետրում պայմ։ Նաև ծրագրերի խճողումը եւ այլն։ Ծրագրերը ինչ է անցել ձեր ժամանակի դպրոցից մեր դպրոցին։ Բացի ընդհանուր առաքելությունը դպրոցին, որ բոլոր ժամանակները մնացել են նույնը, տարբերություն չկա։ Գուցե պակասել է բաժկոտությունը ինչ որ չափով։ ինչ որ չափով երեխաները կամահաճ են դարձել, ոչ բոլոր դասերին գնան կամ ոչ բոլոր առարկաներ ծույլ։ Ինչ երբեք չի գոհացել, որ երեխան նախընտրել է երկու առարկա, բայց մնացած առարկաները ուշադրություն չդարձան։ Դրանք միակողմանի են զարգանում, բայց մեր ժամանակ միջնակայք կողքին ստացած մարդը բազմակողմանի զարգացած մարդ էր։ Ուզում ես բժիշկ դարձել, ուզում ես ինժեներ, ուզում ես ուսուցիչ, բայց դու քո ժողովրդի պատմությունը պետք է իմանաս, քո լեզուն պետք է իմանաս, մնացած առարկաների բոլոր հիմունքներին պետք է դերապետես, սա պակասում է։ Հասարակության վերաբերմունքը այսօր դպրոցի, չնայած մեր ժողովուրդը գրի գրականության ուսման հանդեպ պաշտամունք ունի, մեր ժողովուրդը ուսումնասիր ժողովուրդ է, ես չեմ ուշում, բոլոր ժամանակներին ամենանույնիսկ ամենածանր տարիները ուսումնողները ուզում են իրենց երեխաներին կրթության տան։ Եվ դա ճիշտ է, որտեղ խելոք ժողովուրդ է, գիտե որ կրթությունն է մարդուն զարգացնում, կրթությունը մարդուն դեպքում։ Բայց այսօր հավատարած համալսարանավարտ լինելը, բայց ի՞նչ է մեզ տալիս։ Շատ քիչ, շատ քիչ բան, որովհետև համալսարանն ընդունում ոչ բոլոր այն աբիտուրիենտները, որոնք գիտելիքներին համապատասխան, իսկ քանի որ այդ համալսարանները մասնավոր են, դրա համար էլ կամա ակամա իրենց դասախոսական կազմը պահելու համար դրանք ընդունում են։ Այլ հանգամանքներն արդեն մեջտեղ գալիս։ Բոլոր ցանկացողներին չեմ ասում, մի մասը կարողանում է հասնել, բայց մի մասն էլ ավարտում է այնպես, ինչպես մեր զրույցի խառնենք նաև ձեր ընտանիքը։ Ես մեծացել եմ փոքր ընտանիքը, ընդամենը երկու քույրիկ, բայց ամուսնացել եմ մեծ ընտանիքի հետ։ Ունեի սկսուս, կեսրած, կեսրոջս մայրը, ամուսինս փոքր քույրը։ Բոլորդ միասին։ Բոլորս միասին եւ ապրում ենք երկու սենյակներում մի բնակարանում։ Բայց իմ բախտը բերել է նրանը, որ չնայած գյուղական ծակում ունեին, ամուսնուս ծնողները, չնայած բարձրագույն կրթություն չունեին, բայց նրանք այնքան խելոք մարդիկ էին, կյանքի այնքան մեծ փորձ ունեին, եւ ինձ այնքան ուշադրությամբ եմ շրջապատել, ես երբեք ինձ այդտեղ բաց չեմ զգացել։ Երեք տալ ունեին, ամուսինս միակ որդին էր, եղբայրներ, փոքր եղբայրը 15 տարեկան մահացել է, բոլորի ուշադրության կենտրոնում ես էի։ Ձեր սաների հետ կապ ունեք նախկին շրջանավարտների հետ, գիտեմ որ երևի երջանիկ եմ նաև այս հարցում, գիտեմ որ հպարտանում եք ձեր սաներով, հպարտանում եմ, նրանք բոլորն են աղխտի լամարտիկ են դարձել, այսօր էլ ես նրանց սիրում եմ, ուրախանում եմ, հպարտանում նրանցով եւ փառք Աստծո, թե իմ երեխաները, թե իմ թոռները բոլորն են խելոք, 5 թոռն ունեմ, 2 մեծ թոռս Մոսկվայում, 1 տղան մեծ թոռս ինժեներ շնորհալ է, մի աղջիկը ֆինանսիստ է, մարդակուրսյան խելոք տարբեր լեզուների թերապետում, Կարինեիս երեք որդունին, դա մեր հեծելազորն է, անչափ շատ լավ տղաներ են, խելոք, դաստիրակված, գիտ, ավելորդ ոչինչ չեն անի, մորը պաշտում է, մայրը նրանց համար ամեն ինչ է, քանի որ նրանք նենակ միջացել, փոխարինել է և հորը, և այսօր ես ուրախ եմ, որ նրանք որպես մարդ են մեծացել, Արամս արդեն և 4-րդ կուրս ուսանող է և աշխատում է, Դավիթս փոխադրվել է 2-րդ կուրս, համասյան տեսագիտական ծառայում է, բանակում արդեն 9 ամիս է, Վարդանս 3-18 տարի լրացել է, առաջին կուրսում է սովորում, երևի ամառսել նրանք տանեմ բանակ, ուզում եմ որ աշխարհում խաղաղություն լինի, բոլոր զինծառայողները խաղաղ ծառայեն, անփորձանք լինեն, վերադառնան իրենց ընտանիքի գիրկը, բոլոր մայրերին երջանկություն թող, ոչ մի օրթեգորիս մար չլինի, ոչ մի մոր աչքերին արտասուք չլինի, խաղություն եմ ուզում, ոչինչ ինձ պետք չի աշխարհում, միշտ էլ այդպես եմ եղել, կյանքումս ոչ մեկին չեմ նախանձել, միշտ ցանկացել եմ առողջություն և հաջողություն, իսկ հիմա առավելես Արցախ բազմաչարչար մեր երկրին խաղություն ունի, մեզ էդ է պետք։ Մեր ժողովուրդը խելոք ժողովուրդ է, աշխատասեր ժողովուրդ է, պահելու է ինքն իրեն 25 տարվա ընթացքում, որ նա դիմացել է այսքան թողուբուհին, այսքան զրկանքներին, այսքան դժվարություններին, այնքան մեծ ուժ ենք մեր մեջ գտել, այս համախմբվածությունը, այս նվիրվածությունը մեր հողին, կարճացած մի լեռնաշխարհին, սա չի կարող պատահել, որ հաջողությամբ չավարտի մեր պայքարը, մեր գրիվը, սա գույցան գրիվ է, մեկ իրավունք ենք ես արևի տակ մեր բաժին հողակտորում ենք, արժանի ենք, և հավատում եմ ես, ես լավատես եմ։ Եվ կարող ենք ասել, որ Սվետլանա Դավթյանը ապրել է երջանիկ, ունի փառքած, կարող ենք ասել։ Ես ասեմ, ես երջանիկ եմ, երջանիկ եմ, որտեվ ասել եմ նրան ինչ ես նպատակադրվել, ասենք ես չի իմացել, թե ես պիտի ինչ մանամ, տնուրեն լինեմ կամ ես պիտի թոռներ ունենամ, բայց ես ժամանակի հետ, ժամանակին համընթաց ես ապրել եմ և երբեք գլուխ չեմ բահել, աշխատել եմ, ինքնամորած, աշխատել եմ ստրտանց հոգով։ Եվ դրա համար էլ գուցե կյանքը այնքան արագ է անցել, ես ժամանակ չեմ ունեցել տխրելու կամ երկարով մտածելու, կյանքը այնքան արագ ընթաց է անցել ինձ համար, գուցե իմ զբաղվածությունը, գուցե իմ ամենօրյա աշխատանքը, տանը, դպրոցում հասարակական աշխատանքը, ես դժվար է եղել, հեշտ չէր ամեն ինչ այսպես պահել։ Երջանիկ եմ, այսօր ունեմ թորներ, այսօր ունեմ սիրած ընտանիք, այսօր ունեմ սիրելի ընկերներ։ Երևին բախտ է բերել նրան, ես որտեղ եմ աշխատել, ինձ միշտ շջապատել են լավ մարդիկ։ Եվ միշտ բոլորին հասկացել են, բոլորին էլ ես եմ հասկացել։ Շնորհակալություն Հանրային ռադիոյի կոլեկտիվի անունից, շնորհավորում ենք ձեր ծննդյան օրը, Հովեյանը։ Շնորհակալություն։